sol no et faci dormirar, que hi ha bruixes que es pentinen i sargantanes que juguen a fer dia amagar, i prodigis nous de trinca que du a la mà la noia que s'ha posat a ballar. Fugida d'un anunci de vermut, quin vent l'empeny, quina veu li canta, que el món és d'ella balladora sense parella. Salta amunt i avall, fa un tomb, pica de mans i els quatre vents s'obre de cames. Alça al cel les mans i els ulls contenta i entregada. Salta amunt i avall, fa un tomb, pica de mans i els quatre vents s'obre de cames. S'ha posat a ballar pel goig de trempa i riure, i perquè comença el temps que ens queda per estimar, arremanga't el cor i deixa-la entrar, la noia que s'ha posat a ballar. Potser ell és massa pel meu poble vell, de cor feixuc mancat de paraules, on l'arc de Sant Martí mai no ha estat rebut així. Salta amunt i avall, fa un tomb, pica de mans i els quatre vents s'obre de cama. Alça al cel les mans i els ulls contenta i entregada. Salta amunt i avall, fa un tomb, pica de mans i els quatre vents s'obre de cames.